locutus est. Ego pulvi superbus in mea cela. Per triginta minuta verba sapientia fuerunt mihi sola ciu et gaudium. Duc me tecum humilite rogavi vivens oppressus sum tanto dolor. Ego plus quam tu patior respondit, qui a te non habero. Semper tecum ero. Anima mea turbata mulcens, manum meam cepit et me iusta se posuit. Sancta Theresia gaudium sensi, Domini infinitum auxilium. Noli amplius pati vitam cohibens, meam plexus esicutio annem apostolum dilectum. Eum non videbam, sed iusta me erat. Eum non audiebam, sed meis ideis respondebat. Et ex inde mecum loquitur, noli timere predicare, nunc mihi dii.